نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم واحلموا وتخونوا أماناتكم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. برادران اسلام، ہم گزشتہ جمعۃ المبارک پر پیغمبروں کے کام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور آخری بات یہ ہوئی تھی کہ تمام پیغمبروں کے کام کو عموماً اور جان نبوت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو خصوصاً مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایمان سازی اور کائنات سے ظلم اور خیانت کو ختم کرنا، یہ پیغمبروں کے کام کا خلاصہ ہے. بظاہر یہ الفاظ مختصر سے ہیں لیکن معانی، مطالب، دعوات اور تنبیہات کی ایک دنیا اور ایک جہاں ان اصطلاحوں کے اندر پوشیدہ ہے. چاہے وہ اسی حوالے سے میں نے سورہ انفال کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. مالا کائنات نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور امانتوں کے اندر خیانت مت کرو. وانتم تعلمون، اور تم علم رکھتے ہو، جان لو کہ اموال کے اندر اور تمہاری اولادوں کے اندر ایک آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. برادران اسلام، اگر آپ الحمد سے لے کر والناس کا قرآن حکیم پڑھیں تو یاد رکھیے کہ ہر پیغمبر، ہر کتاب، ہر الہام، ہر وحی دراصل کائنات سے ظلمات کو ختم کرنے کے لیے ہے اور امانت کا تصور انسان کو دیتی ہے. آپ اس کی اہمیت اس سے بھی جان سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اور پھر رب نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ انسان میں عجلت تھی اور انسان کی اس فیصلے میں بیتابی تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر دوسرا خطبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سے بھی زیادہ خطبے سنے ہوں گے، لیکن 600 خطبوں میں ہر تیسرے خطبے کے اندر میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ لا ایمان لہو من لا امانۃ لہ ولا دین لہو من لا اعدا لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے ایمان میں امانت شامل نہیں ہے، اور اس کا دین نہیں ہے جس شخص کے ہاں عہد اور وعدے کی پاسداری نہیں ہے. مسلمانوں، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں، ہر دوسرے تیسرے خطبے میں یہ دو باتیں یاد کروائیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں ان دو باتوں کی اہمیت کتنی ہے. قرآن مجید نے کبھی امانتوں کی ادائیگی کا درس دیا تو کبھی خیانت سے منع کیا. یہ تصریف لہجات یعنی انداز کا اختلاف ہے، تاکہ بعض لوگ ترغیب سے مانتے ہیں، بعض ترہیب سے مانتے ہیں، تو دونوں انداز اختیار کیے. کبھی کہا کہ امانتوں کا لحاظ رکھو، کبھی کہا کہ خیانت نہ کرو. یہ آیہ کریمہ جو میں نے سورہ انفال میں آپ کے سامنے پڑھی، کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس پر ابن جریر صبری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں یہود کو حکم دیا کہ یا وہ اسلام کی بالادستی کو قبول کریں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوں، اور یا وہ مدینہ شریف کو چھوڑ دیں. تو ایک آدھ یہودیوں کا قبیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کر کے خیبر کی طرف چل پڑا، لیکن جس وقت یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو دیا تو انہوں نے اندر اندر سے اپنی جمعیت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ اتنی آسانی سے ہم اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان باز نیک دل، محبتوں میں ڈوبے ہوئے خوئے جہاد سے سرشار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا، اور بقول ابن حشام 19 دن یا 21 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا. اب تنگ دل ہو گئے, وہ رسد ان کی منقطع ہو گئی, اسباب ان کو نہیں پہنچ رہے تھے, تو وہ مجبور ہو گئے کہ وہ کسی معاہدے کے ضمن میں نتیجے پر پہنچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا کہ حضرت سعد ابن معاذ جو بھی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں وہ ہماری طرف سے تصور کیا جائے, کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ جو رشتے تھے وہ ایک قائد کے اور مقتدی کے تھے, تو وہ لوگ یہ حکمت جاننے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ثالث حضرت سعد کو کیوں بنایا ہے, بیتاب تھے. انہیں پیغام بھیجا کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو اپنے صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بھیجیں. حضرت ابو لبابہ جوانی کے زمانے میں ان کے جوانوں کے ساتھ کھیل چکے تھے, شکار کے ساتھی تھے, سیر کے ساتھی تھے, کھجور کے جھنڈوں میں بیٹھنے کے حوالے سے گپ شپ کے ساتھی تھے, ایک خاصا زندگی کا حصہ انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہوا تھا. تو آپ جس وقت گئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم کوئی زیادہ تو آپ سے استفسار نہیں کرنا چاہتے, آپ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سعد بن معاذ کو ہمارا حاکم اور ثالث بنایا ہے اس کی منطق اور لاجک کیا ہے, آپ نے خود فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا, گردن پر اس طرح ہاتھ پھیرا اور کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں مارنے کا حکم نہیں دینا چاہتے تھے تو سعد تمہارے پرانے سردار ہیں, تو نبی علیہ السلام نے بولا تم ہی ان کا فیصلہ کرو اور اب تم تیار ہو جاؤ کہ سعد تمہاری گردنیں کٹوانے والے ہیں. گردن پر اس طرح ہاتھ پھیرا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر. جبرائیل امین کو مولا کائنات نے فرمایا کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو کہ تمام اہل ایمان کو یہ سنا دیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو. وہ امانت صرف مال کی نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس مال رکھے اور آپ اس میں خیانت نہ کریں, راز باتیں اور معاملات اور فیصلے اور ان کا مختلف اوقات کے ساتھ بندہ ہونا یہ قومی امانتیں ہوا کرتی ہیں, اور اسلام اس کی تخلیص دلاتا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو چھپا کے رکھنا یہ عبادت ہوا کرتی ہے, یہ ریاضت ہوا کرتی ہے. صاحب حالات کا فیصلہ تو یہ ہوا کہ حضرت ابو لبابہ نے جس طرح کی آیت سنی تو آپ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کھجور کی رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا, اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید نے میری معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن میرے ضمیر کا بوجھ دور نہیں ہو رہا. مسلسل 10 دن تک آپ نے اپنے آپ کو جکڑ کر کے باندھ دیا ستون کے ساتھ, 10ویں دن آپ کی معافی کا اعلان قرآن حکیم نے کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ قرآن والے نے تو معاف کر دیا ہے لیکن جب تک مدنی تاجدار مجھے خود نہیں کھولیں گے میں ادھر مر جاؤں گا کھلوں گا نہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حسین منظر مدینہ کے ماحول میں جس میں پیار کی رحمتیں اور رحمتوں کا پیار شامل تھا کہ جانِ کائنات اپنے حجرہ ناز کے افق سے طلوع ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست ناز سے خود میری رسیاں کھولی, اور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کان سے اس طرح پکڑا اور پیار سے مجھے اٹھا لیا اور فرمایا کہ آؤ مل کر کے نماز پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ جو پیار کی عطا اور سوغات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں کبھی ابو بکر صدیق کو کہا کرتا تھا کہ مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہے اور اس کا درد بھی مجھے نہیں بھولتا، لیکن وہ جو مصطفیٰ کے عطیات کا کرم تھا میں وہ جنت میں بھی نہیں بھول سکوں گا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری رسیاں کھولی۔ لیکن مالک کائنات نے فرمایا لا تخون اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے معاملہ میں۔ صاحب قومی راز وقت سے پہلے بتا دینا کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے فاول کرتے ہیں قومی زندگی میں، ہمارے ہاں ڈیفینیشن ہم نے الٹی بنا رکھی ہے۔ اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ ہمارے اخبارات اس بات کو بڑی دیانت تصور کرتے ہیں کہ وہ قوم کا کوئی راز چھپا کر کے اس کو چھاپ دیں بیفور ٹائم، اور وہ اس کا نام رکھتے ہیں جرنلزم۔ یہ صحافت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے وہ راز جو صرف حکومت کے پاس سے ہم نے محکموں سے چرا کر ان کو عیاں کر دیا۔ اور صاحب ہمارے ہاں وہ قومی اسمبلی کے ممبران جو ایسا کوشچن کریں کہ جو ملک کے نہایت گہرے رازوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ اس کو اپنی لیاقت تصور کرتے ہیں، اپنی دانائی اور دانش مندی تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھنا قوم اور قوم کا راز سب سے بڑی امانت ہوا کرتا ہے۔ اسلام دین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خدا، اگر ہم قوم ہیں تو ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اپنی جان دے دو لیکن اپنی قوم کے رازوں کو افشا مت کرو۔ مسلمانان گرامی، اس طرح اس وقت جس طرح ہم اپنے دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور یہود اور نصارہ، کرسچینز اور جوز جس طرح مسلمانوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ذلت کے درپے ہیں، ایسے میں ہمارے صحافی، ہمارے ممبر نشین، ہمارے محراب نشین، ہمارے پارلیمنٹ نشین، ہمارے ڈرائنگ روم کے پالیٹیشین جس طرح قومی رازوں کو اگلتے ہیں، ہماری قوم اور ہماری نیشن کے پاس ہے بھی کیا؟ ایک زمانے میں جنرل محمد ایوب خان کا دور تھا، تو اس زمانے میں میں غالباً ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں خاصا دشوار ہوتا تھا غریب آدمی کے لیے پڑھنا، تو ایک خاص اہم کالج میں تھا، تو وہاں ظاہر ہے جدید تعلیم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے مختلف فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ جس کالج میں میں نے تعلیم حاصل کی اس وقت وہ وطن عزیز کا دوسرا بڑا کالج تھا، اور تقریبا ہمارے جتنے بیوروکریٹس ڈپلومیٹس ہیں یہ سارے اسی کالج کے پڑھے ہوئے، تو اس میں ہمیں بھی ایف ایس سی سے لے کر گریجویشن تک پڑھنے کا موقع ملا۔ تو میں نے یورپ کی طرف سے آنے والی ایک پکچر جو ہمارے اس وقت کے کرسچین پرنسپل جس کا سٹیفن نام تھا اس نے دکھائی تھی، کہ اس سال کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹمی پروجیکٹ لگایا ہے، شروع کیا ہے، لیکن دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لیکن صاحب اس دفعہ جب میں ناروے گیا تو میں نے ناروے کے ٹیلی ویژن پر خبریں سنی، تو وہاں کا ان کا ایک مبصر کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی دنیا کی کوئی شے نہیں ہے جو اس وقت سیکرٹ ہو، دنیا کے مسلمانوں کی ہر شے اس وقت ہم پر ظاہر ہے۔ مسلمانوں، کیا وہ مسلمان ہیں جو اپنے اوطان اور اپنے وطن کے راز، اپنی قوموں کے راز، اپنی حکومتوں کے راز، اپنے دفاع کے راز، اپنے ڈیفنس کے راز وہ دوسری قوموں تک پہنچاتے ہیں، فائلیں چرا کر کے، کاغذات چرا کر کے؟ خدا را قرآن مجید کے درس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ تمہارا قلم، اگر تمہیں اپنی جان کی قیمت بھی دینی پڑ جائے تو تم اپنے قلم سے کوئی ایسا لفظ نہ لکھو جو تمہاری حکومت، جو تمہاری گورنمنٹ، تمہاری ریاست، تمہاری اسٹیٹ کے منفعت اور فائدے کے خلاف ہو۔ ہاں، دیر شوڈ بی اے سسٹم، ایک نظام ہونا چاہیے احتجاج کا، پروٹیسٹ کا۔ دنیا بھر کی اقوام میں امریکہ سے لے کر اٹلی تک، تقریباً 41 کانسٹیٹیوشنز اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا ہے، زیادہ نہیں پڑھا، لیکن 41 کانسٹیٹیوشنز میں نے دیکھا ہے کہ ان قوموں میں پروٹیسٹ اور احتجاج کا طریقہ ہے کہ جس پر کوئی آدمی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک وے ہے کہ وہ سسٹم سے احتجاج کرتا ہے، اس کی باتیں لکھی جاتی ہیں، پھر ان پر غور و فکر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے برٹن ایمبیسی کے سامنے لائن دیکھی کہ مسلمانوں کی لگی ہوئی اور وہ ویزا کے لیے بےتاب ہیں. تو مجھے بھی ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھا، تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میری قوم کو اس قدر نفرت سے کیوں دیکھا جائے. تو میں نے برطانیہ کے ہائی کمشنر کی طرف سے خط لکھا اور اس میں نیشنل حوالے سے یہ کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانیت اور آدمیت کے حوالے سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم آدمیت اور انسانیت کے پاسمان ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ جو اپنی ایمبیسیز کے اندر تم مسلمانوں کے ساتھ، میرے وطن کے باشیوں کے ساتھ تم سلوک کرتے ہو، تم ان کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو، کیا یہ ہیومینٹی ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ آدمیت ہے؟ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں تو محراب میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، لیکن ان کی ایک منسٹری کی طرف سے مجھے لیٹر موصول ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں ایسے مشوروں سے نوازیں جن سے انسانیت سازی ہوتی ہو، آدمیت سازی ہوتی ہو، اور ہم آدمیت کا وقار بحال کر سکیں، تو ہمیں خوشی ہوگی آپ کی وہ تجاویز قبول کر کے. یہاں ایک چھوٹے سے خط پر جو محراب سے موو کیا جاتا ہے، اس قوم کی ایک وزارت حرکت میں آتی ہے اور وہ مشورے مانگتی ہے. یا میری قوم سڑکوں پر چیختی رہتی ہے، بلٹس لگتے رہتے ہیں، خون گرتا رہتا ہے، پٹیاں باندھی جاتی ہیں، تھانے بھر دیے جاتے ہیں، جیلیں بھر دیے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں 21 لاشیں شہروں سے اٹھتی ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، روٹین میٹر ہے. 21 لاشیں اٹھ جانا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ نارمل کی کاروائی ہے، یہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمانوں، یہ وطن، یہ ریاست اللہ کی امانت ہے اور اس کے رسول کی امانت ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو، رازوں کو افشا مت کرو. مجھے ایک زمانے میں ہماری آرمی کی تاریخ کے ایک بہت بڑا معاملہ ہوا، تو میں بتا نہیں سکتا، تو اس میں انٹیلیجنس نے مجھے لیٹر لکھا کہ آپ فلاں وقت تہجد کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا آپ جان سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو صاحب وہ دور نہایت نازک دور تھا، مجھے تھوڑے سے عرصہ کے لیے آرمی میں کمیشن بھی ملا تھا اور میں پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنا پر ڈسمس فرام دا سروس ہونے کی سعادت حاصل کر کے مسجد کی چٹائی پر بیٹھا ہوں. لیکن برادران اسلام، میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ زندگی بھر یہ بات نہ بتائیں، تو میں نے کہا یہ گردن قلم ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی قوم کا راز افشا نہیں کر سکتا ہوں. مسلمانوں، اس وقت سب سے زیادہ دکھ اپنے وطن عزیز کا ہے، سب سے زیادہ دکھ اس وقت پاکستان کا ہے، سب سے زیادہ دکھ اس وقت سیاسی عصبیتوں کا ہے، معاشی عصبیتوں کا ہے اور مذہبی عصبیتوں کا ہے. اس وقت دل بکھر چکے ہیں، وہ مصالحہ ہم کہاں سے لائیں؟ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. اخلاص سے اس مسئلے پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، قومی لحاظ سے، فرد کے لحاظ سے، ملی لحاظ سے، ہم کہاں سے پھسلتے ہیں. جہاں جہاں سے ہم پھسلتے ہیں، جتنی زندگی کے گوشے ہمارے ہاتھ میں ہیں انہیں تو درست کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رکھنا، دو چیزوں کے خلاف اگر سوسائٹی سٹرگل شروع کر دے، اگر معاشرہ سٹرگل شروع کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سازی کے مراحل طے ہو سکتے ہیں. وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ہر شخص ظلم کو برداشت نہ کرے اور نہ خیانت کرے، نہ خیانت کا ساتھ دے. یہ تھی وہ جد و جہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کی. تو آپ جانتے ہیں مستشرقین نے ان کے بارے میں کیا لکھا. آج میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مستشرق کا، اس نے لکھا تھا کہ محمد was the prophet of Makkah and Muhammad was the king of Medina. وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کا تو نبی تھا لیکن جس وقت وہ مدینہ آیا تو وہ کنگ بن گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس جملے کی تشریح کیا لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مکہ میں وہ دعوت کا کام کرتا تھا لیکن مدینہ میں اس کو ایک ایسی بادشاہت مل گئی کہ لوگ اس کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. برادران گرامی, یہ کیا وجہ ہے کہ اطاعت اور اتباع کا قلادہ جس وقت ایک قوم کے گلے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالا تو یہ یوں نہیں ہو جاتا, یہ پل چبکنے میں یہ معجزے نہیں ہوا کرتے کہ کسی کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دیا جائے. صاحبو, اس کی ایک داستان, اس کی ایک کہانی اور اس جد و جہد کا ایک زمانہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے بعد یہ منزل ملتی ہے. ہاں, اس کا مقدمہ مکہ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال صعوبتیں برداشت کر کے ظلم کے خلاف اعلان حق نہ کیا ہوتا اور خیانت کے خلاف منظم جد و جہد نہ کی ہوتی اور اپنے ساتھیوں کو اندر سے صاف ستھرا نہ کر دیا ہوتا تو یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاتے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو نبوت کا شاہکار تھے, انسانیت کا شاہکار تھے, آدمیت کا شاہکار تھے, تخلیق رب ذوالجلال کا شاہکار تھے. آسمان کے ستاروں میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنے میرے حبیب کے وجود میں ہے اور دنیا کے پھولوں میں اتنی خوشبو نہیں ہے جتنے میرے مصطفیٰ کے وجود میں ہے. مالا کائنات نے کائنات بار کا حسن چنا اور مدنی تاجدار کو بنا دیا ہے, لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام عالی پانے سے پہلے جو نازک دور آپ نے دیکھا ہے مسلمان, اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. آج مسلمان رسول اللہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن ڈرائنگ روم کے فیشن کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. اگر ہم مذہب اسلام اور دین اسلام کو سوسائٹی کا دین بنا لیں, ہم پریکٹیکل لائف کا دین ہم بنا لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل پھر سے ایک دفعہ اپنے حسن کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت ہمیں اور دیکھنا ہوگا, یہ قوموں کے اپنے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے. وہ جس تیز رفتار سے جد و جہد کیا کرتی ہیں منزل اسی تیز رفتاری سے ان کا استقبال کیا کرتی ہے. مالا کائنات نے فرمایا لا تخون اللہ والرسول. کتنی عجیب بات ہے, دھیان دیجئے, امانت کے تصور میں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کیریکٹر بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاحم جو لوگ تھے ان کا کیریکٹر کیا تھا اور اس رسول کا کیریکٹر کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ساری دنیا مغرب اکٹھی ہو جائے تو اس امانت کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود میں چمک رہا ہے, جو مالا کائنات نے اس نبی اور اس رسول کو عطا کر دیا ہے. اور مسلمان اگر اس ایک رات کی خیرات حاصل کر لیں تو صاحب و مسلمان اپنے مستقبل کو نہلا دہلا سکتے ہیں, لیکن نہ جانے مسلمانوں کے شعور کا کھوا کب پھوٹے گا اور ان کی سمجھ اور ان کی فراست کا سورج کس وقت نصف النہار پر پہنچے گا. برادران گرامی, کیریکٹر کا کنٹرڈکشن میں بتاتا ہوں کہ اس طرف کیا ہو رہا ہے اور اس طرف کیا ہو رہا ہے کہ جس وقت مکہ شریف سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی طرح مدینہ شریف کی طرف ٹوٹ رہے ہیں اور ہجرت کی اجازت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دی ہے لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجازت نہیں ملی ہے, صحابہ کو اجازت مل گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہم, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں بھی چلا جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر لا تعجل, آپ جلدی نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی رفیق سفر مل جائے. آپ جلدی نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی رفیق سفر مل جائے اور سفر آسان ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میرا رفیق سفر خود میری آنکھوں کا تارہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ٹھہرے تو صاحب و دوسری طرف ابن حشام نے لکھا کہ مشرکین کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑنے والے ہیں, تو ابن عشام نے نام بھی لکھے, توالت کے خوف سے میں ان کو خطب کرتا ہوں. 19 بندے مکہ کے وہ ایک جگہ پہاڑی گھاٹی کے اندر جمع ہوئے, ایک سے ایک بڑا شیطان, ایک سے ایک فرسودہ ذہن, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن جس وقت وہ اکٹھے ہوئے. آج ان کی مشاورت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے یا نہ روکا جائے ہجرت کرنے سے. اسی اثنا میں ان کی محفل کے صدر دروازے پر ایک آدمی کھڑا دیکھا جو سب اطلس کی آبا پہنے ہوئے تھا, اور ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا کسی قبیلے کا سردار ہے. اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں, مجھے بھی شامل مشاورت کر لیں. صاحب وہ بڑی جہاں دیدگی کے ساتھ مشورے دیتا. ابو البختری کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور دروازوں پر کفل چڑھا دیے جائیں, اور دروازوں پر کفل چڑھانے کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے, اور یہاں تک کہ ان کی کہانیاں بھی زہیر اور امر القیس کی کہانیاں بن جائیں اور اسی طرح وہ دنیا سے اٹھ جائیں. تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لا واللہ ھذا رائی لی برائن, نہیں قسم اللہ کی یہ رائے کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانے اتنے تیز ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا ہے تو تم پہاڑوں کی طرح اگر تم دیواریں بھی بنا لو سنگلاخ اور سخت, تو محمد کے دیوانے وہ توڑ کر ان کو لے جائیں گے اور تمہاری رائے بے رائے بن جائے گی. اب دوسری رائے یہ پیش کی گئی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے, اور جس وقت یہ کسی علاقے میں چلے جائیں گے تو ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو صاحب وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور کہا کہ لا واللہ, نہیں قسم اللہ کی, تم جانتے ہو کہ ان فی لسان محمد حلوۃ و طلاقۃ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنی فصاحت اور اتنی شیرینی ہے کہ تم جس علاقے میں بھیجو گے اسی علاقے کے لوگ اس کے فدائی بن جائیں گے اور ایک دن تمہیں مکہ سے نکال دیں گے. یہ رائے کوئی مضبوط رائے نہیں ہے. صاحب ابن شام نے لکھا کہ یہ کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا, یہ شیخ نجد بن کر شیطان تھا جو ان کو مشورے دیے جا رہا تھا. اب ابو جہل نے اٹھ کر یہ مشورہ دیا. جس وقت یہ مشاورت ہو رہی تھی تو اس کی قید تھی کہ کوئی آدمی 40 سال سے زیادہ عمر کا اس مشاورت میں شریک نہیں ہوگا, سارے کم کم عمر کے لوگ شریک ہوں گے, اور صرف ایک یہ شخص تھا کہ جو زیادہ عمر کا برداشت کیا گیا تھا. اس نے اٹھ کر کہا کہ بہتر یہ ہے کہ سارے قبیلے کا ایک تیز کس جوان ایک ایک اکٹھا ہو جائے, وہ ٹوٹ پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک شخص کی طرح حملہ کریں, اور جس وقت ان کا کام تمام ہو جائے گا, سارے قبائل سے تو قریش والے نہیں لے سکیں گے بدلہ, وہ بلا کر دیت پر راضی ہوں گے, تو ہم سارے مل جل کر کے 100 اونٹ دے دیں گے, اور اس طرح محمد علیہ السلام کی تحریک سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. صاحب وہ یہ ساری خبریں مصطفیٰ کے خدا نے حضور کو بتا دیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں. قرآن مجید کی 17 آیات اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوئیں. اب دیکھیے, ایک طرف سازش, ایک طرف دشمنی, ایک طرف جان سے لینے کا خطرہ, اور ایک طرف یہ معاملات, اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں, اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل, مکہ والے کافر ہیں لیکن ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, میں ان کی امانتوں کے ادا کیے بغیر مکہ سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتا. اس کی سبیل کیا ہو برادران گرامی؟ ہاں ہاں, پھر بعزن الہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سبز چادر بردن خدرا کے الفاظ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی سبز چادر حضرت علی کو دی, اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو کہا کہ یہ چادر تان کر سو جاؤ. جس رب نے مجھ سے کہا ہے نا کہ واللہ یعصمک عن الناس, اے محبوب میرے میں تجھے تمام انسانوں سے بچاؤں گا جہاں تک کوئی انسان آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. اے علی رب کائنات نے اپنے کرم کی چادر میں محمد پر بچھا دی ہے اور میں مصطفیٰ نے اپنے کرم کی چادر تجھ پر بچھا دی ہے نا. اب علی کا کوئی برادران گرامی عرض کر رہا تھا کہ امانتوں کی ادائیگی دیانت کا نور نبوت نے جس فراست کے ساتھ دیا ہے اگر قومیں اس کو سنبھال کے رکھیں, رازوں کا امانت, منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا اور صحیح ڈیوٹی کا ادا کرنا, اس میں خیانت نہ کرنا, اموال کے اندر خیانت نہ کرنا, یہ ورثہ ہے تمام انبیاء کا, خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ایک حدیث سنتی جائی, بخاری کی حدیث ہے, مسلم نے بھی اس پہ روایت کیا, باب الامانہ کے اندر یہ حدیث شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمران روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے, خیر القرون قرنی بہترین زمانہ میرا ہے, میری کروڑ جانے بھی ہوں تو حضور کے زمانے پر فدا ہو جائیں. دیکھیے زمانے مصطفیٰ کریم سے پہلے بھی تھے, تقدم کی بہت سی قسمیں ہیں مرتبوں کی, فضیلت کی, منات کا لکھتے ہیں یہ فضیلت رتبی ہوتی ہے, تقدم علی ہوتا ہے, تقدم لمی ہوتا ہے. تمہیں فلسفہ کی ٹرمینالوجی میں مبتلا نہیں ہوتا, لیکن کیا حضور سے پہلے نبی نہیں گزرے, کیا ان سے پہلے رسول نہیں گزرے, کیا ان سے پہلے زمانہ نہیں گزرا, کیا اس سے پہلے سورج نہیں طلوع ہوا, لیکن یہ رسول کتنا حسین اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں تم نے زمانے پہلے بھی دیکھے ہیں اور بعد میں بھی دیکھو گے, لیکن جو زمانہ سب سے عالی ہے وہ ہے جس کی نسبت میں محمد سے ہو جائے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں بھی کیا برکتیں ہیں کہ کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں, سب نبیوں کے سردار ہیں, اس لیے ان کا زمانہ سب سے عالی ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بات میری نہیں, ثم الذین یلونہم, میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا, میرے صحابہ کے بعد میرے تابعین کا دور ہوگا, اور وہ دور بھی پہلے نبیوں کے دور سے بھی افضل ہوگا اور اعلیٰ ہوگا. اے اللہ کے ہاشمی رسول, کیا وہ 1,23,999 نبی اور ان کے دور سے کیا تابعین کا دور بھی افضل ہو جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی اطاعت کی نسبت میں محمد سے ہو جائے گی نا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اگلے الفاظ قابل سماعت ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, ثم, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد لوگوں ہوگا یہ کہ یشعدون ولا یستشہدون, کہ لوگ گواہی طلب نہ کی جائے گی, لوگ یوں ہی گواہیاں دیتے چلے جائیں گے, گواہی کا تقدس پائمال ہو جائے گا. کچہریوں میں چلے جاؤ تو صاحب پروفیشنل آپ کو گواہ ملیں گے, 50 روپے 100 روپے دے کے وہ گواہی گزار دیتے ہیں, اور بیانک حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کے سامنے قتل ہو تو آنکھ چرا کر کے گزر جاتا ہے, اگر ایکسیڈنٹ ہو اور کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں تو کوئی شخص اس کو اٹھا کر گاڑی پر ڈال کر ہاسپٹل میں پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ پولیس والے گواہی میں ایسا جکڑ لیں گے کہ صاحب وہ جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی. یار تھانے کچہریاں ہی جان نہیں چھوڑتے, ظاہر ہے گواہ بیچارہ کیا کرے. جس عدالت کا نظام یہ ہو کہ 17 سال فیصلے ہی نہ ہو, 18 سال ڈیسیجن ہی نہ ہو, اور اس میں مفت کا گواہ مارا جائے, صاحب اس سسٹم میں گواہ کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. ہاں حوصلہ افزائی تو دور خلفائے راشدین ہو کہ ادھر جرم ہوتا ہے اور 4 دن بعد فیصلہ ہو جاتا ہے نا. صاحب اس میں گواہ حوصلے سے گواہی دیتے ہیں, ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے, ان کو ہمت دی جاتی ہے, ان کو انسپائر کیا جاتا ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو سچی گواہی دے گا وہ قیامت والے دن میں محمد جہاں ہوں گا وہاں سچا گواہ ہوگا نا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا عدل اور انصاف کا سر بلند کر دیا, لیکن تمہارا سسٹم تمہارا نظام اس میں 18 سال کون تھانے کچہریوں میں لٹکا رہے, سسٹم ریوائز کرنا ہوگا, واپس لوٹیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں گواہیاں, ایک طرف گواہیوں کا تقدس پائمال وہ 50-100 روپے میں بکیں گی اور دوسری طرف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ینظرون ولا یوفون, نبی علیہ السلام میں لوگ نظر مانیں گے, لوگ نظر مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے. کسی کا بیٹا تکلیف میں مبتلا ہو گیا, گھر میں بے برکتی آ گئی, کہا مالا میرا یہ کام ہو جائے میں بکرا دوں گا تیرے نام پر, مالا تیرے نام پر حج کروں گا عمرہ کروں گا, لیکن کام ادھر سے ٹلا ادھر سے نظر بھول گئی. اور صاحب اور جب اولاد نہیں ہوتی تھی کہا مالا اگر تو بیٹا کہا کر دے میں تیرے نبی محمد کے نام پر اس کا نام محمد رکھوں گا, اور صاحب وہ جس وقت بچہ اللہ نے دے دیا تو نام محمد کا بھول گیا, پھر ڈمپی بمپی نام دھر دیے گئے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ینظرون ولا یوفون, لوگ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے. اللہ اکبر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا یتعمنون ولا یتعمنون, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت رکھی جائے گی لیکن امانت میں خیانت کر دی جائے گی. ویخونون, امانت میں لوگ خیانت کرنے لگ جائیں گے. الفاظ سنیے رسول اللہ علیہ السلام کے, بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الثَّمَن وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الثَّمَن, فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر سمن یہ گھی کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی, شوگر آ جائے گی, بلڈ پریشر آ جائے گا, موٹاپا آ جائے گا, انکنٹرولیبل ان میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. بخاری کے الفاظ ہے سب سے محفوظ ترین کتاب یظہر فیہم السمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ موٹاپے کے امراض اور یہ بیماریاں کس لیے پیدا ہوں گی؟ فرمایا اس لیے کہ ہر شعبے کے اندر خیانت آ جائے گی, لوگ امانت سے کام نہیں لیں گے. تو اس بد امانتی کا نتیجہ اس سوسائٹی میں یہ ہوگا کہ حال ان کے فزیک پر اثر کرے گا اور وہ لوگ دن بدن زوال کی طرف چلے جائیں گے. پھر آخری الفاظ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے امانت اٹھا دی جائے گی اور آخر میں نماز اٹھائی جائے گی. مسلمانوں, امانت اور ایمان یہ جڑواں ہیں, ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں ایمان ہے وہاں امانت ہے, اور ظلم اور خیانت کار نبوت سے تعلق نہیں رکھتے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.